Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 16 września, jest 22. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Wnioski o areszt dla trzech kontrolerów lotów ze Smoleńska śle do sądu Prokuratura Krajowa. Pożar na składowisku odpadów w Sosnowcu wciąż nieopanowany. Jest apel do mieszkańców okolicznych miast o pozostanie w domach. Skrajne oceny orędzia o stanie Unii. Krytykują je deputowani PiS-u, chwalą europosłowie Platformy Obywatelskiej. Śledczy z Prokuratury Krajowej wystąpili do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie trzech kontrolerów pełniących w 2010 roku służbę na lotnisku w Smoleńsku. To pierwszy krok do wydania międzynarodowego listu gończego. Po ewentualnym wydaniu przez sąd postanowienia o tymczasowym aresztowaniu kontrolerów, śledczy będą mogli podjąć działania zmierzające do ich zatrzymania. Zarzuty, które postawiono tym trzem osobom, dotyczą umyślnego spowodowania katastrofy w ruchu powietrznym skutkującego śmiercią wielu osób, poinformowała rzeczniczka Prokuratury Krajowej Ewa Bialik. 55 zastępów strażaków gasi pożar w Sosnowcu. Akcja potrwa jeszcze co najmniej kilka godzin, mówiła w TVP Info rzeczniczka komendanta Śląskiej Straży Pożarnej Aneta Gołębiowska. Cały czas sytuacja jest nieopanowana. Udało się strażakom obronić hale, które znajdowały się w odległości około 50 metrów. Dwie hale, które udało się obronić, natomiast to składowisko, które się pali, no to cały czas tam w tym miejscu sytuacja jest nieopanowana i cały czas trwa tam akcja gaśnicza. Nad Sosnowcem unoszą się kłęby dymu, które wiatr niesie dalej. Służby kryzysowe wojewody śląskiego informują, że w związku z pożarem zaleca się zamknięcie okien i unikanie przebywania na zewnątrz na obszarze miast Sosnowiec i Dąbrowa Górnicza oraz na obszarze powiatów Będzińskiego, Myszkowskiego i Zawierciańskiego. W przededniu 81. rocznicy napaści Związku Radzieckiego na Polskę grupa osób demonstrowała przed bramą ambasady Federacji Rosyjskiej w Warszawie. Organizatorzy manifestacji mówili, że chodzi im o przypomnienie sowieckich zbrodni i upamiętnienie ich ofiar. Warto przychodzić co roku pod ambasadę rosyjską, dlatego że to świadczy o naszej pamięci, o naszej tożsamości, o tym, że nadal nie znamy prawdy o zbrodni katyńskiej, nadal nie wiemy wszystkiego, nie jesteśmy dopuszczeni do archiwów moskiewskich i nie tylko. Trzeba pamiętać i zarówno młode, średnie i starsze pokolenie musi o tej bardzo smutnej rocznicy pamiętać. Jestem prawie co roku, nie zawsze, ale prawie co roku jestem i chociaż w ten symboliczny sposób wyrazić swój sprzeciw wobec imperialnej polityki Rosji, to jest chyba oczywiste. Władze Związku Radzieckiego w oficjalnej nocie dyplomatycznej z 17 września 1939 roku podały, że powodem wkroczenia Armii Czerwonej na teren Polski było, jak twierdzili, wzięcie pod opiekę ludności zachodniej Ukrainy i Białorusi. Uznali oni, że w wyniku ataku III Rzeszy państwo polskie przestało istnieć. W rzeczywistości agresja była wynikiem zapisów tajnego protokołu dodatkowego w pakcie Ribbentrop-Mołotow. Orędzie o stanie Unii krytycznie oceniają deputowani PiS-u, pozytywnie europosłowie Platformy Obywatelskiej. Szefowa komisji zapowiedziała m.in. zwiększenie redukcji emisji CO2 z 40 do 55% w 2030 roku, a także wzmocnienie praw mniejszości seksualnych, w tym uznawanie praw rodzicielskich osób tej samej płci w całej Unii. Europosłowie PiS-u podkreślili, że kwestie małżeństwa regulują konstytucje w krajach członkowskich i że w Polsce małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny. Witold Waszczykowski powiedział, że przemówienie przewodniczącej komisji było ideologicznym ukłonem w lewą stronę. Pani von der Leyen przedstawiła założenia nie geopolitycznej komisji, ale ideologicznej komisji, która chce uzurpować sobie prawa daleko wychodzące poza traktaty, aby ingerować w kwestie społeczne, wręcz obyczajowe. Deputowani PO poparli propozycje szefowej komisji dotyczące wzmocnienia praw osób LGBT, argumentując, że są to podstawowe prawa obywatelskie i coś, co nie powinno podlegać dyskusji. Opowiedzieli się też za ambitną polityką klimatyczną. Była premier Ewa Kopacz powiedziała, że większe redukcje emisji CO2 są niezbędne. Każdy rozsądny człowiek, dzisiaj obserwując sytuację na świecie, widzi, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, ostatnie przypadki w Kalifornii. Wszystko to pokazuje, że niestety przez te lata psuliśmy ten klimat. Dzisiaj czas, żeby go zacząć naprawiać. Jutro Komisja Europejska przedstawi szczegóły propozycji dotyczącej zwiększenia redukcji emisji CO2 z 40 do 55% w 2030 roku. Krakowscy radni zdecydowali o nowych stawkach za wywóz śmieci. 23 zł od osoby miesięcznie zapłacą mieszkańcy miasta za wywóz odpadów komunalnych, niezależnie od tego, czy mieszkają w domu jednorodzinnym, czy w bloku. Ci, którzy nie segregują śmieci, będą musieli płacić dwa razy więcej, 46 zł. Nowe stawki będą obowiązywać od listopada tego roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na południu, wschodzie i północnym wschodzie spodziewany jest przelotny deszcz. W Karpatach możliwe burze. Ochłodzi się. Będzie od 14 stopni na północy do 21 na południu. Trójka. Program Trzeci.

No właśnie, tak brzmi cała ta długa wersja utworu The Thrill Is Gone, B.B. King i, jak państwo słyszeli, na koncercie Kenny Wayne Shepherd. Znakomite wykonanie, bo dziś święto bluesa. Zawsze przy okazji przypomnień o urodzinach B.B. Kinga świętujemy w Trójce Dzień Bluesa. Przy okazji pozdrawiam wszystkich swoich bluesowych kolegów, na najbardziej mojego serdecznego przyjaciela Janka Chojnackiego. Nadejdą jeszcze takie czasy, że znowu wspólnie będziemy świętować, bo na razie czynimy to tylko telefonicznie, Dzień Bluesa w programie Trzecim Polskiego Radia. No to tyle tytułem wstępu i blues dzisiaj będzie się pojawiał. Zgodnie z zapowiedzią na wrzesień, trzy wymiary gitary we wrześniu z Rawą Blues i po 23 dzisiaj znakomity 48-minutowy koncert Otisa Taylora. Otis Taylor dziś z katowickiego spotka z 2013 roku. A kiedyś były takie czasy, że wspólnie słuchaliśmy płyt krótko po południu. Wtedy rozpoczynały się trzy wymiary gitary, a zaczynaliśmy zwykle od tego utworu. The World Just Guitar, taki motyw zupełnie przypadkowo stał się motywem, który był potem znakiem rozpoznawczym naszych spotkań płytowych pod hasłem Trzy wymiary gitary. Dziękuję państwu za obecność dziś późnym wieczorem i tym wszystkim, którzy piszą i tym wszystkim, którzy nie piszą. Gdyby ktoś z państwa miał taki zamiar, proszę bardzo, piotr.baron@polskieradio.pl. Panią Agatę z Łódzkich Bałut już zauważyłem i jak zwykle nisko się kłaniam. I miło, że pani podtrzymuje to nasze hasło. Zostańmy z bluesem. Niech blues będzie z nami. Ale wczoraj obiecałem państwu, że sięgniemy do tej ostatniej płyty zespołu Deep Purple, bo wydaje mi się, że jest jej trochę za mało. na antenie Trójki, ale nim to się stanie, nim ta nowa, ostatnia płyta Deep Purple, to wcześniej chcę Państwu zaprezentować fragment płyty, która ukazała się w takim minimalnym, limitowanym nakładzie. Jest to zapis koncertu z lipca, upalnego lipca 2013 roku z Rzymu. Deep Purple koncertowo. Italia, Rzym, lipiec 2013 roku i Fireball, zespół Deep Purple w znakomitej formie, a całkiem niedawno ukazała się ich nowa płyta, którą z radością przywitaliśmy, pamiętają Państwo, na antenie programu trzeciego i w programie Trzy Wymiary Gitary. No i Państwo i ja mieliśmy swoje przemyślenia na temat tego zestawu utworów, który tym razem zaproponowali nasi koledzy z zespołu Deep Purple. Powiedziałem wtedy, że bardzo mi się spodobał przy pierwszym przesłuchaniu utwór Drop Your Weapon. No i to nie zmieniło się do dziś. Drop Your Weapon z ciągle nowej płyty Deep Purple. Determined thing, you lose your right to choose. No wage, Drop the Weapon z ciągle nowej płyty zespołu Deep Purple. I kiedy powiedziałem, że to po pierwszym przesłuchaniu jest utwór, który najbardziej zapadł mi w pamięć, natychmiast napisał wtedy podczas premierowego odsłuchu słuchacz pan Marcin, którego znam od bardzo wielu lat, i powiedzieć o panu Marcinie, że jest fanem zespołu Deep Purple, to za mało. Jest wytrawnym koneserem ich muzyki od początku ich istnienia aż do chwili obecnej. I z kolei pan Marcin zaproponował z tego krążka inny utwór, który zatytułowany jest Step by Step. There's no end in sight. step by step i po tej korespondencji pana Marcina jest już tak, że z tej płyty będę wybierał bardzo często do słuchania właśnie te dwa utwory. Drop the Weapon i Step by Step, choć jest jeszcze jeden, który jest wyjątkową perłą na tym ostatnim albumie, dlatego że jak mi się wydaje, jest takim sięganiem pamięcią do czasów, kiedy członkowie zespołu Deep Purple byli bardzo, bardzo młodzi, bo ciągle zachowują wspaniałą muzyczną młodość. Odpowiadam na państwa listy. Tak, dziś jest Dzień Bluesa i tego bluesa dzisiaj będzie sporo w naszym spotkaniu trójwymiarowym. Po godzinie 23 zapraszam na koncert z 2013 roku z Rawy Blues. Otis Taylor się państwu zaprezentuje w znakomitym 48-minutowym koncercie. A teraz, żeby podtrzymać bluesowy ogień, może taki utwór. Universal Breakdown Blues. Break down blues. I shake Universal Breakdown Blues. To był Papa Ciabi. Uwielbiam tego gitarzystę i tego wokalistę. Raz w życiu go widziałem na znakomitym koncercie podczas Jimmy Way Blues Festival. Dziś dzień bluesa. Niech blues będzie z nami. But she cools me without words, and she comes so sweet and softly, my hummingbird. Man, have you heard that I thought my life had ended? Has just begun. 'Cause she gets me where I live, and I'll give all I have to give. Talking about my hummingbird. Oh, she's little and she loves me too much for words to say. When I see her in the morning sleeping, oh, she's little and she loves me too. My lucky day, hummingbird, don't fly away. Może w trochę innej atmosferze, ale jak co roku świętujemy w Trójce Dzień Bluesa, to był B.B. King i John Mayer. Zabrałem dziś do walizeczki jeszcze jednego bluesmana, który ma cudowną gitarę i cudownie śpiewa. Nazywa się Albert King. Zwykle, kiedy mam w ręku tę płytę, uśmiecham się do niej, dlatego że po pierwsze podoba mi się zawartość, a poza tym podoba mi się ten rodzaj poczucia humoru, który zawarł na tej płycie Albert King, ponieważ ostatni utwór, którego posłuchaliśmy przed chwilą, jest zatytułowany po prostu niezatytułowany instrumental. Ma 2 minuty i 6 sekund, a w związku z tym, że z tą płytą Alberta Kinga jeszcze nie chce się rozdawać, to jeszcze rozstawać. Przepraszam, to jeszcze jeden utwór zatytułowany I Almost Lost My Mind. When I lost my baby, I almost lost my mind. Well, I lost my baby, I almost lost my mind. My eyes was full of tears since she left me behind. I pass a million people, I can't tell who I mean. I pass a million people, I can't tell who I mean. My eyes are full of tears, why can't my baby be? Przyjemne szmyranie, prawda? Albert King to był i utwór I Almost Lost My Mind. No i dzisiaj Dzień Bluesa, więc tak sobie gramy. Aha, pojawiły się pytania, kiedy ten koncert ze spotka z Rawy Blues. Proszę Państwa, będzie serwis informacyjny, będzie serwis sportowy i zaraz po tym przenosimy się w czasie do roku 2013. No i słuchamy, jak to było podczas tej edycji Rawy Blues, kiedy śpiewał Otis Taylor. hold me and say, Steve Ray Vaughan, trzy wymiary gitary, kończymy pierwszą godzinę, a pierwszą godzinę zakończy Aaron Killock. Down.